أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي هر کل چڑوان دی صفات د مومنانو ذکر شو نو چیوتن کی دا صفات د مومنانو نوی نو پاس اوز دا غزر جہاد اوکا چی سنگ تا معلوم شی نو فوراً جہاد وسر اوکا کہ کافر دے دا غصر اوم جہادو کا آدھرنگی کہ منافق دے دا غصر اوم جہادو کا نو ترغیب جہاد تور کئی دعوت قتال ذکر کئی. اللہ فرمائی یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جاہد الکفار جہاد کاد کافرانو سرا والمنافقین او د منافقانو سره واغلظ علیہم او سختی کوا په دوی باندې ومأواهم جهنم وبئس المصیر او زیر دوی جهنم دے وبئس المصیر اور ڈیر بد زیر دورت لو دا جہنم. یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دوان مانکے یا ایوہ النبیو جاہد الکفار بالصیف. یا ایوہ النبیو جاہد الکفار بالصیف والمنافقین باللسان واغلظ علیہم. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جاہد الکفار جہاد اکد کافران سرا جنگ کر کافران سرا پتر باندے والمنافقین او د منافقان سر پجب باندے کافر سر جنگ دے مشرک سر جنگ دے یہودی و نصرانی سر جنگ دے پتر باندے پلاسو باندے والمنافقین باللسان او منافقین سر جنگ دے پجب باندے پجب باندے جنگ سمت رب شو داغی برائے خلق و تخکارکا د دې منافقینو دا غندونه خلکو تخکار کا دا مرزونه د منافقت خلکو ته سرګن کا چې خلق دې نه ځان اوساتی او ځان ته نه بچ کی نزک ویا ایها النبیو جاهد الكفار والمنافقین پیغمبر پاک تو کو حکم د جہاد کی گی اونن نام نهاد امتی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا غفلت په خوب باندې ودره او وی اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے پدا سے گولے وشتن پکار دی چھو ڈاری کے جنت تبوزے خرج د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا وقت کی نو گن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب ویل چھ حضرت جنگن و سرم کوا دا جنگ بدر دے او دا احد دے او دا جنگ خندق دے او دا حنین دے حضرت جنگون و سرمک و مونگ تے پریدا تا گورا چا بجیل دل مسلمانو او کنا نو خدا چا پاگا وقت کنو اوز بمتا تا وی دا خبر مکوا پریدا مونگی مسلمانو کنا سڑیا قرآن سوی یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین کوئی چی بخو اخلاقی مسلمانو آیا پیغمبر پاک لخ اخلاق نورت للدا تدوم روچت سڑے راغی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خو سر جنگ کئی او خپل غاخون مبارک پک شیدان کی گی تندی مبارک کی دخو دغا کڑے دن نکی گی تندے زخمی غاخون شہیدان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خپل جنگ کئی زکو حکم دا لو وسا جاہد الکفار والمنافقین او سور انفال شپیتم کی تاسلوستیو یا ایوہ النبیو حرز المؤمنین علی القتال اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیز کا مومنان پا جنگ باندے دیونوے لجے تیز کا مومنان پا موز باندے آیت نمبر 65 بلکی ہوئے لے یا ایوہ النبیو حرز المومنین علی القتال تیز کا مومنان پا جنگ باندے اوش پیتم کی ویلیو وعدو لہم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ و عدوکم تیارے ولو کے افرادی قوت و تا زیاد کے برابر کے مٹی و تا مضبوطی کے آدھا رنگ اسلحے سورلے اغوت تیارے کے آمدی صورت کے دا منافقین و یو صفت اللہ ذکر کرو ولو اراد الخروج لعدو له عدتن کدی منافقینو اراده د وتو وې د پاره د جهاد نو تیارې به کړو د دې د پاره تیارې آیت نمبر 46 کې تاسو لوستل مقصد د خبرې دا چې پیغمبر پاک ته یو ترم تک حکم د تبلیغ دے سورہ مائدہ 67 کی وہ تویلیو یا ایوہ الرسولو بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغ دا قرآنو کا نبلی غاڑی تا حکم دا اللہ دا طرف و تلے چی سوک تا تا تبلیغ کی رکاوٹ رازی مخیتا نبیان دا غیزر نرمی نشتا یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین بیا داغی سر جہاد دے جنگ دے و سرا دینا تبلیغ دا قرآن کئی او نہ جہاد کئی تبلیغ پا بل سا پسی اولا گولو او جہاد بل سا تویلے دیر لوی کاریو کو لوی توریو کا یا ایوہ النبیو جاہد الکفارا والمنافقینا یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پخوا حکم نبی علیہ السلام تو مراد تنا ہر یو امیر دے جاہد الکفار والمنافقین جہاد کا دا کافرانو سرا پتھر باندے والمنافقین او دا منافقانو سرا پجب باندے واغلظ علیہم سختی کو پدوی باندے اللہ سوئی سختی بے کوا دیوی نانا سختی بننے کوئی جی نرمی پکار تھا کیا تھا با کافر نوے کن جی ایک کافر تھا با کافر نوے کافر تھا با کافر نوے لکا کافر تھا با کافر نوے وی خزی تھا بیا خزم موے خوٹولیوں شے دے کر مور دیم خزرا لور دیم خزرا خز دیم خزرا بیا دا فرق بگی چارا وستے چی داری خز دو داری مور دو داری لور دو داری خور دو پوئی گئے زمان پا خبر رکھا نو پوئی گئے چی تا یو طرف توی چیر جی کافر دا پگی لا چارا وستے چی دا کافر دیو دا مسلمان دیو دا مشرک دیو دا موحد دی ٹول یو انسانانیو منا ٹول دا یو بابا آدم علیہ السلام اولادیو نو بیا دا فرق دی ولی را وستے رہ دلتا چه دامی پلار دے او دامی رور دے او دامی زوی دے دا فرق دے بیا ولی را وستے رے ندے بدا چل والکی دا خبری بکی اوہی بجی سختی ندا پکار او لگا گزارا کوے وی قرآن سوی وغلو زالیہم اللہ وی سختی کوا پا کافر باندے زگا کافران والکافرون هم الظالمون کافران ام دوی دی ظالمان بقرہ 254 کی تاثر استیو نمی کافر دا ظالم دے دے بو یہ رجی پلان کے کافر خو ڈیر خسڑے دے وس پہ دبان دے نرسی زک خسڑے دے چھو وس برشو بیا پہ دے پتو لکی وال کافرون و مز ظالمون نو قرآن وی سختی پہ کوا او دے وی نجی نرمی کوا و مأواهم جہنم او زید دوی جہنم دے اللہ وی زے جہنم دے نو جنگ و سروں کا زر تر زر دے خپلی ٹکانے تو رسوا قرآن سوئی مقام سر جہنم دے جہنم دے او دارنگی جہاد و سرو کا زر تر زر خپل منزل تے رسوا چھے جہنم تو رسی دے وی نجی نانا نا پدا سی گولے وشتل پکار دی چڑارے کے جنت تبوزے وی منگی مسلمانوں کا نا فیستا پلار بے مسلمان کی زینی وی اوباما مونگ تا پریدا مونگ بے مسلمان کو وی استاپ لار بے مسلمان کی آغا اسلام ختمو لغواڑی مسلمان ختمو لغواڑی او دے وی مونگ تا پریدا مونگ مسلمانو و بئس المصیر لالج درنے کی تاخ بل دین توان رہی و بئس المصیر او دیر با زیر دوارد لو دا جہنمو یحلفون باللہ قسمون خریپا اللہ باندے ما قالو چندی ویلی دوی دا 47 وا صفت ما قالو 47 وا صفت قسم بخری قسم پا اللہ کمونگ دا کفر کلیم ویلی جی قسم پا اللہ کمونگ ویلی دا جی مو خود حقا سچا مسلمانانیو جی مونگ چرتا کلیم دا کفر ویلی یار جی دا تاسو تا جی چرتا غلط بیانی چاہ کردی دا ستاسو غلط گمان راغلی دے مونگ خو جی ستاسو مل گلو ستاسو را درس نمونگ علاوہ بل درس لتریو مونگ خو ستاسو نالاوہ پا بل چا سلامم ناچو جی دالت آسی چا خبر کردی دا نو قسم بخری یحلفون باللہ ما قالو او دے با دے اول نمبر دشمنی یحلفون باللہ قسمون خوری پا اللہ باندے ما قالو چی ندی ویلی دوی وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اب تاکیق سرا ویلی ودوی كَلِمَةَ الْكُفْرِ كَلِمَةَ الْكُفْر دارتا دیس و صفت سی ویلی دی منافق کئیو تنبتا دعوة دا ایمان کئی پجب باندی ویچی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبلی غالی تا منافق اگر دعوة دا کفر ہم کئی کلمة دا کفر ہم بوئی وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اب تحقیق سنا ویلی ودوی یا ویلد دوی کلمه د کفر الله وی کلمه د کفر ویلد وکفروا بعد اسلامهم او کار د کفر وکړو بعد اسلامهم پس د اظهار د اسلام خپلنا بعد اسلامهم بعد اظهار اسلامهم پس د اظهار د اسلام خپلنا څه مطلب شو اول خو ایمان اظهار وکړو کنه د خپل ایمان اظهار وکړو چې زه مسلمان یم بری غاڑی تا د دې اظهار نه پس کار د کفر هم شروع کو کار د کفر سو ستا جاسوسی کوي کافرانو ته قسمونه خوري د بل په نوم باندې منافقت کوي نور ګڼ شمېر صفات دا اړوند ذکر نه شو 47 صفات نه دا منافقت پکې هم شته وهمو بما لم ینالو وهمو دا 49 صفات وهمو او قصد وکړو بما پاغه سباندې لم ینالو چې حاصل نه کړ قصد وکړو یا قصد کړو پاغه سباندې لم ینالو چې حاصل نه کړ څه مطلب دی یعنی دوی ستاسو نه په هر موقع کې ځان رستو رستو کوي بدر کې دا احد کې رستو شوی وکړه احد کې رستو شوی وکړه قصد و اراده سوا قصد و اراده هم دا وه چې راشه مړه دوی به کمزوری شي شکست خورده به شي خو الان کې اول مؤمنان کمزوری شو خو بیا الله نصرت و امداد وکړ نور ګڼ شمېر موقعو کې قصد و اراده کړې ده چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسوي زهر ولا چولو روټی ولا وکا منافقانو دغرنګې زهر ولا پکې اچولو یو صحابي نبی علیه السلام ځان سره بوتلو نو چې کله لاړل دواړه هغه صحابي شو نبی علیه السلام هم شروع کوله هغه صحابي هم شروع کړه چې څنګه هغه یو نوڼې وخوړه هغه په هغه ځای باندې شهید شو او نبی علیه السلام ته سلام ته حکم راغو چې دا مخوره نبی علیه السلام چې څنګه هغه صحابي ته ویلې بیا هغه خو تېره کړې وو زهر ولا اچولو په روټۍ کې دغرنګې ملګرو دی ول زهر ورکړي وو نبی علیه السلام تو سلام له دعوت ورکړو چې حضرت تاسو به راځې او دغرنګې یو ځای کې بره یو ځای کې غټ کاڼی ایښې او دې اراده وه چې کله نبی علیه السلام دلته کینی موږ به دې کاڼی له دیکه ورکړو بس دا پرې ورغړي یهود هم یو ځل داسې کار کړی وو په لار کې وته ګډ ایښې وو چېره په دې لار تیریږي نو دا ګډ به پرې وغورځو نبی علیہ السلام ته حکم وشو چې مزه په دې لار دغرنګې نبی علیہ السلام ته حکم وشو چې پاسه د دې ځای نه چې څنګه نبی علیہ السلام پاسېدو کاڼی را پرېو پوهېږې به خبرو که نه پوهېږې دغرنګې منافقینو قصد و اراده کړې وه چې بی بی بدنامه شي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خو پایې کې خو کامیاب نه شو کړ اسه چې دوی حاصلول اخو ته حاصل نه شو کړ دوی حاصلول چې بی بی بدنامه شي عائشه رضی الله تعالی عنها خو هغه خو دوی تحصیل نه شو کړ د هغې صفائی خو الله قرآن کې په خپله راولېږله سورې نور کې برایشي پوهېږې زما په خبره که نه نه دلته م وایي وهمو بما لم ینالو او قصد وکړو په هغه څه باندې لم ینالو چې حاصل نه کړن وما نقمو او دوی بد نه ګڼي د مؤمنانو نه الا ان مگر دا خبره اغناهم الله چې مالدار کړی دی دوی لره الله او پیغمبر د الله من فضلی د خپل فضل وګوره پیغمبر مالدارول کولی شي کنه وګوره پیغمبر کولی شي کنه الګه کم ځای دی الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلی تاسو مخکې لوستي وو په دې صورت کې کچره دوی صبر کړی وې پانګه سه باندې ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله سمانوا آیت نمبر 59 کې کچره دوی خوشاله شوی وې پانګه سه باندې آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله د خپل فضل نه ورسوله او پیغمبر د الله د سنا مال غنیمت هم دغه ته مراد دی الله د خپل فضل نه ورکړي او پیغمبر پاک ورکړي د سنا د مال غنیمت نه. نو دوی د مؤمنانو نه بد نه ګڼي مگر دا خبره چې الله په خپل فضل او احسان کړي دی، ایمان و ته نصیب کړي دی، د پیغمبر پاک اطاعت او تابعداری و ته نصیب کړي دی، مال دولت هم الله ورکړي دی او پیغمبر د الله مال غنیمت ورکړي. نو منافقین دا برداشت کولی شي؟ برداشت کولی شي؟ یو تن ته مفتو کې ښه مال دولت ملاویږي او بل ته څوک د دروغو ستم نه کوي، دی دا برداشت کولی شي؟ د منافق خو دغه خېټه کې درد دی. فیتوبو یکو خیر اللهم دا اغناهم الله دا 58 وصفتو چې بد نه ګڼي د مؤمنانو نه مگر دا فیتوبو پس کچره راو ګرځېدل دوی څه مطلب شو؟ توبه وستر دی منافقت نه. یکو خیر اللهم شی به غوره د دوی دپاره و یتولو او کچره واوختل دوی که واوختل واپس منافقت ته یعنی پاتې شو پکې یعذبهم الله عذابا الیما سزا بور کی دوی ته الله سزا درناک فی دنیا والآخرہ په دنیا و آخرت کې دل تم ذلیل و رسوا اول تم ذلیل و رسوا وما لهم فی الارض او نبیر دوی د پاره پس مګه کې میو ولی هم ولا نصیر نسوک دوست او نسوک امدادی نبی سوک دوست پیدا شی او نسوک امدادی ولی چی عرضی معاینه عرضی ملگرتیا بیو کی عرضی امداد بیو کی نصیر امیشه دا پار امدادی یا سوک الٹاوی بلکس یعنی نبی عرضی امدادی پیدا شی چرا شالک دا پن خو لگو چت کا دیتا عرضی امدادی ہوئی ولی او یو دے نصیر چا ہمیشہ ہمیشہ سڑی امداد کئی دوانا بے پیدا نشی وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ او باز ردوینا غصوب دے آهَدَ اللَّهَ چھ وعدہ کئی دا اللہ سرا دا 51 وصفت آهَدَ اللَّهَ 51 وصفت وعدہ دا اللہ سرا کئی او وعدہ کی سوئی لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ کچرے را دی کو مونگتا من فضلی دخ پل فضل اللہ یعنی سو مال لئن آتانا من فضلی کچرے را دی کو مونگتا دخ پل فضل اللہ مال لنصدقنا نخام خا خیرات بکو مونگا ولنکوننا من الصالحین او خام خا شب مونگا من الصالحین دنی کاننا ومنهم او باز دی منافقاننا من غسوک دی آہد اللہ چو وعدہ کئی دا اللہ سر منافق بدا اللہ سر وعدے کئی شرطن و مقرر مومن بس مومن سے کئی اخو ہر ٹیم دا اللہ تابدار دے او منافق دے پا شرط بانے تابداری کئی اللہ کا زما دا کار دے اکو نزو تابداری کو اللہ کا زما دا پلان کے کار دے اکو نزو قرآن تکے نا اللہ کا دا پلان کے کار دیو کو نظب منس کو دا منافق کار دے لئن آتانا من فضل وعدہ کی دا ہوئی لئن آتانا من فضل کچر را دی کو منگتا دخپل فضل نا مال کرا دی کو منگتا دخپل فضل نا مال لنسودقنا نخام خام خرج بکو مونگا خیرات بکو مونگا بیا بجی اللوی خیرات کو واللہ کو اس قربانیو کما کہ اللہ کا دا قربانی دا اختر نمخ کے مخ کے یو 15 لاکھ روپے دیرا کی کنا تو گورا پا 2 لاکھ میں ڈائریکٹ ساروے رہا اس تھی بیا بہو گورے چی خیرات کو موقع نکو قربانی کو موقع نکو او کر را دی نکی زمان سکار دے چی کو میں دا بدا منافق کاری لنصدقنا نخامخا خیرات بکوما ولنکوننا من الصالحین او خامخا شمبد نیکانونا بیا با نیکیم کوم اللہ قرآن تبم که نموز بم کوم اوزم چه نوکری نی نرازی قرآن لا و چه نوکری ولا اللہ ورکی نو بیا دا قرآن نپاسی کاروباری نی نرازی و چه کاروبار اللہ ورکی نو بیا پاسی فلما تاوم بیا چه ویلک ولی یره جوز دومره نوزگار یو چې سو کو جنو فلما تاوم من فضلی فلما تاوم من فضلی پسر کلان چی ورگی دویتا من فضلی دخپل فضل نمال اللہ ولم مال ورگی بخلو بی دا باون وصیفت بخلو بی نو بخل کئی پا دی باندی بخل کئی بی نخرج کئی اوی بو دا پینزو لکو نبو دو لکو زور کو دا مد دا تو گو رے بخلو بی دا دم کو خل نست دکی گی کنا ہاں دولک اس ورکا زمانا بخلو بے بخل کئی بدے باندے و تولاو او ووڑے دوے دا یو قسم لنقشد منافق اللہ خیخا بخلو بے نو بخل کئی بدے باندے و تولاو او ووڑے دوے و هم موردون او دوے مخڑا ان کے دا اللہ دا کتاب نا مخڑا ان کے دا حق پرسنا بیا مخڑا اس برازی کا نا ناز بھائی اور جی کاروبار اللہ ور کی نوکری ور کی دے بو یا اللہ کاروبار کا دے راکنو سب نورم تابداری ستا زیادہ کا اللہ بیا با دو در سن اللہ رازم ماس خطن لبم رازم ما خام لبم رازم اور جی کلا مزمم کم اللہ شپی تاجد بم کم خوش کلا اللہ کاروبار ور کی یا نوکری ور کی نبیا و تا گورا بیا و تا پا لاروی نی نو موبیل ببانے کی وقت بونی سی چرا اس کو موبیل را زرنی او پلار ام دسیم نو استاجی براتی جرا کا چرتے تو درس لن ناراضی ناراشه بس موبیل وقت تو نی سو استاجی ام بچ پرے د من خبرے کای مس اکثر زو وینم زوک نو زوک موبیل وقت تو نی سی زان نا غره دکی نظم پہ زان نا غره د کم سے زنو بخل راشا د بخل انجام سشو فاقبهم نفاقا فاقبهم نراوستو فاقبهم نراوستو دی بخل دوی لرا سشیتا نفاقا منافقتا فی قلوبهم پزرون دوی کے الی یومی القونو تروز تر ملاقات پورے یعنی تروز تر پور دکی دو پورے فاقبهم نفاقا نراوستو دی بخل دوی لرا راوستو دے بخل ہم دوی لرا نفاقن منافقت تا یعنی دا بخل کولے دا شمتیا کولے سبب دا سو گرزی دو دا منافقت پوشے پہ بخل مکوے خان سا بخل مکوے مال خرچ کوے غریب سر امداد کوے زان پہ منا غرز کوے فاقب ہم نفاقن نراوستو دے بخل دوی لرا منافقت تا فی قلوبیم پزلون دا دوی کے یعنی زڑنے دا منافقت نڈک شو الہ یومی القونہو تروز تر پور دکی دو پورے یا الہ یومی القونہو تروز تر ملاقات پورے سمت لب شو کم اورز قیامت وہ کیا بخبر ہو کرو چپائے کے با ملاقات کی گی دا اللہ سرا دغرنگے پاگے کے با پیشی کی گی اللہ تا حساب و کتاب بکی گی بما اخلف اللہ پسوب داغے اخلف اللہ چی خلاف اکڑو دوا دے دا اللہ ما حغس وعدوہ بما اخلف اللہ پسوب داغے اخلف اللہ چی خلاف یوکو دا اللہ ما دا حغص وعدوہو چی وعدے کڑے و دا اللہ سر اللہ سر کم وعدہ کڑے و چی اللہ مال کا دے راکو نو زبے خرچ کو نو چی مال ورکو نو خرچ کو خرچ نکو نو وعدے ما تکڑے کا پورے کا وعدے ما تکا اس پوشوی دا آیت پا مطلب گران دے خصو چو تا کوئے گورے وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ او پس او داغی کانو یکذبون چی دی دوی دروغ جن دروغ جنم دی کنا دروغ اکڑل دا اللہ سرا پخپل خیال باندې وعده کړی و چې الله مال به خرج کوم. یاد ساته الله ته پته و ها څه الله ته پته و چې دې منافق دې مال به نه خرج کوي. خو دا مال چې ورکو نه د څه دپاره؟ د پاره د دلیل قائمولو په دې تن باندې دے بسار لوئی چې الله را کړې خو بدونو پته بلګی دلی و بیا چې لګوره مې کنه مې لګول نو الله ولا ورکو چې زواله چې تسکی نو معلوم خو شو ځان وته معلوم شو کنه سبا کا الله وته وئی چې تا وا د خلافی کړې دا نو دی خو بدان نشي ویلې کنه چې الله مان نه کړې سکه دا خبره خو بده ثابت شو پوهیږي به خبره کنه نو و بما كانوا يكذبون پس اب داغی چې دوی دروغجن علم یعلم آئے نپوئے دوی بعضی ویر دین مراد صالب ابن ابی حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالب ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویت نمراد دے حالانکہ اگر بدری صحابی دیکھا صالب ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بدری صحابی دے او یاد ساتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ بدری صحابہ تا اللہ مخکنی اور رستنی ٹول گناہوں نہ معاف کرے دی. قصہ ذکر گئی وہی صالبہ ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل راغو نبی علیہ السلام دا وہی نبی علیہ السلام تے ویل چھ حضرت زمانہ پار دعاو کا چھ اللہ مال مال رکھے نہ چھ مال مال رکھے نو زب خرچ کوم خیرات بکوم و مال بخرچ کوم وہی نبی علیہ السلام دے چلک مکہ وگورے او به نکړی شي وغیر چې نه حضرت دعا را لوکه نبی علیہ السلام دعا کو دعا قبول شو الله ول ډیر مال دولت ور چې مال دولت ورکو نو اول دا سی وا چې د جمع مست نه قضا شو اول به دی یو مسلو بیا دعا آن تر دې چې بیا د جمعې جمعې لوم جمعات ته نه راتلو نور منځونه خو پرېږده د جمعې مز لوم جمعات ته نه راتلو انہیں خیراتوں کو انہیں وہی مال خرچ کو وہی اخیرہ کی پتہ ہوتا ہو لگے دا چرا دا خوما کار دا منافقتوں کو دا خوما کار دا منافقتوں کو وہی راغو نبی علیہ السلام وہی چھ نبی علیہ السلام لراغو نبی علیہ السلام تے مخوڑو قصہ دا کنس وہی چھ مخی تے وانو لوی دے لانو وہی اگر ٹول مال دولت روڑو دا نبی علیہ السلام پر خدمت کے پیش ہو کہ حضرت دا مال واپس والا دا دے دا وجہ خو زمان عرصہ پا دیشو او مانے منافق جوڑ کو نعوذ باللہ من ذالک بدری صحابی اگر منافق کی دیشی سو ایتا سو قیسہ دا کنا سو شیرے قیسہ دا دا عام آیات تے سیغو تو گو رے خوا سو شیرے سیغو تو گو رے سو ای فلم ما آتا ہم چیت تر کیوں گو رے دا آتا ہم سشیرے سیغہ دا جمع لکہ دا مفرد دا کہ دا مفرد وے نو بیا بدا سی فلم ما آتا ہو پوشے بیا دا سی بو مخ کسے ہوئی بخیلو کہ مفرد وے بیا بے سوے لے بخیلا لگا پوئے گے تم رکھا نہ پوئے گے بخیلو وے مخ کیوں گورا وَتَوَلَّو کہ مفرد وے بیا بو وَتَوَلَّا وهم موردون موردون بیا جمع دا بیا مخ کیوں گورا فآقبهم جمع نگا مفرد دے بیا مخ کی پس دا سیزا ما وعدوه پاہم دے بما اخلف اللہ ما وعدوه جمع دا وبما کانو یکذبون جمع دا کہ یو تن تی مراد ہوئے نو بیا با سر مفرد سیغی ہوئے کنا خدا خطول جمع سیغی دی نسائب دا عام آیات تے خان دا سر عام آیات تے خدا دا یہودو کار دے چا کار دے دا یہودو کار دے چا غی بدنامی دا خلق حق پرست اکثر بدنامی پیغمبرانو پسی سنا سلکی خو جوڑی کڑی دی صحاب اکرامی ہم بدنام کڑی دی چا پسی یو خبر جوڑا کڑی دا او چا پسی بلا جوڑا کڑی حالانکہ صالبہ ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بدری صحابی نے آدیو پسی دا قصہ جوڑا کڑے دا زان نہ لگیا دی اللہ لبا نو واپس کیے گے حساب و کتاب برا سر نہ کئی وَبِمَا مَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اب صاحب داغی چی دی دوی دروغ جن علم یعلمو آئے نہ پوئے گے دوی ان الله چې یقینا الله یعلم پویږي سر روم په پټو د دوی باندې و نجوام او بجرگو د دوی باندې وان الله علام الغیوب او یقینا الله علام الغیوب پویږي په پټو باندې اے دوی نه پویږي چې الله ستاسو د پټو د ښکارا د هر څه نه خبر دی نو چې الله خبر دی نو بیا ولې بدنامود کې چې کله یو صحابي بدنامې او کله بل بدنامې دغرنګ مؤمنانو ته دروغ وې مخامخ منافقه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين الذين كسان تنگ شوی خونه زستړې فمن پدنه تنگ شوی را سر پمانه وکسو الذين يلمزون موږ به درس یو ګنټه کول فکس کله کله پینځه منټه په ور وړې دا ګرمي شوی و موږ ځکه لګ لګ درس کو اوس بلګ لګ زیات درس کو ها تنگي کې بنو ګورې ایلوز 35 منټه درس وشو الذين يلمزون المتطوعين الذين كسان يلمزون چه بدنامې دوی یا توان لګین المتطوعين پا خوشی سرا پا مال خرچ کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نا فی صدقات پا مال خرچ کولو کې یا پا صدقاتو کې الذين كسان يلمزون چه بدنامې دوی المتطوعین اپا خوشی سر مال خرچ کو ان کی من المؤمنین دا مؤمنانونا پس کی بدنامی فی الصدقات پس صدقاتو کی والذین اغا کسا لا یجدونا چی توان نلری دوی الا جہدہم مگر طاقت خپل فیسخرون منہم دا چون وصفت فیسخرون فیسخرون منهم نو ٹوخی کئی سکئی ٹوخی کئی دا المتطوعین دا 53 وصفت خواہ دا سویمو 53 وصفت چھ منافق با خوشی سر مال نہ خرچ کئی تکلیف چھ پیراشی نو خرچ کئی بے او چھ تکلیف پی نی راگلے نو نی خرچ کئی دا فیس خرون چون وصفت فیس خرون من هم نٹوخی کئی من هم دا دوی سر یا دا دوی پسی سمت لب شو زن پوکی خوا هر وقت کی مومنانو کی دو قسم خلقی یو مالدار دویم غریبانا دا حکم دا انفاق چی با اوشو مومن کا دخپل وس مطابق مالدار مال بے خرچ کو لو نہ غریب بوم دخپل وس مطابق سنا سا شے خرچ کو چا بھائی وہ مٹے کجوری روڑے مثال اعلان بوشو چ جہاد دے آدھا رنگے امداد روڑے کم مالدار ہو غریب ہم روڑو کم چی غریبانہ نو پائی خوز زور نو خواری اور تن ویل چی بڑے کار خیر کی سواخ نہ نہ چا بہ لپ کجورے روڑے چا بس روڑل چا بس روڑ منافقان خو بولا اڑو کر منافقین بس وے اچھا بچ ڈیر مال خرچ کو ناگی بیل دو گورے دو تو گور زان خی مونگتا دو زان مونگ باندھی اچت ثابت ہے چما کو تمرا تمر امداد کو دے دو گو زان خی ما زان اچت ثابت ہے زان مالدار ثابت ہے چیز مالدار ہے دو گو دو تو گورے دو تو گورے زان خی دا سے بے بے گپ نہ دے قرآن ہوئی او چکل غریب بد خپل وس مطابق سے شی خرچ کو نہ منافق بس ویلے داو گورے دلو کے من خدا نشو ویلے خیر دے داو گورا دتا دلو کے نمری او دا رنگے دیم پا کی زان نیغ نیغ کی کجوری پا کی روڑے دادا منافقی نو کار اچھا بچے پا خوشے سر مال خرچ کو لو مالدارو کنا خپ خوشحالے بے مال روڑو پیش پے کو غیب سے بے ہم خندا گانے کو لے ٹوکے بے کو لے ویل بے داری یا کئی من زان خی زان مشہور ہے او بلی غاڑی تا غریب بچے سنا سا خرچ کرد نائی پسے بے خندا کو لے وی دا ورہ دا خوار خلی نیولی دا دلوگی نمری او دیم پکے زان نیغ نیغ کئی تا تا پکے اس ساجت دے جی تا پکے دار اوڑ دا د منافقینو کار دی، خپله خو نه خرج کوي خو مؤمنان په دې بدی شي. پوه شوې؟ اوس به هم داسې، اوس به هم داسې ښه امیر یا ناظم به اعلان وکړي د انفاق، چې هلکه انفاق جمع کړي، نو ځینې ملګري د هغه به وس کېږي، هغه به ډېرې جمع کړي. مثال سل روپۍ به ورکړي، 200 به ورکړي، نه دی به داسې کوي نه، هو ځان خو یې ټول دومره دومره ورکړي. ده ته وګوره، دې ډسې اپلاتون راغلی دی چې مال د الله درکړي درکړي به وي که نه، تو موږ ته ځان خې چې 200 انفاق دی ورکو، 1500 انفاق دی ورکو، او چې کوم غریب یې نه هم پکې خپل حصہ اچوي، نه چې هغه لس ورکي یا شل ورکي، نه دی وایي ده ته څه ګوره، دې خوار پړک ته وګوره. ټوله ورځ په دې لشل لوپو پسې ګرځي، مزدوري کوي، او دلته بیا نیغ نیغ کېږي لشل لوپې انفاق ورک. دا به د منافق کاري، هغه یوم نه پرېږدي او دا بل هم نه پرېږدي. پوه شوې؟ بې دا منافق ته نو فیسخرون منهم، نو ټوکې کوي منهم د دوی پسې. سخر الله منهم، سخر الله منهم، اوس څه مطلب شو؟ ټوکې به وکړي الله د دوی سره، دویم ټوکې کوي. نو نعوذ باللہ من ذالک، الله و مزه ټوکې وکړي چې څوک وایي ترجمه کوي د دې مانا راته وکړه چې بیره ته وکړي. سخر الله منهم، سزا د ټوکو به ورکړي دوی ته الله، الله به سزا د ټوکو ورکړي دوی خو ټوکیو کې کنه، الله به سزا د ټوکو ورکړي. ولهم عذاب علیم، اور دوی د پاره عذاب علیم، عذاب به درناک. استغفر لهم، کچره تبخنه غواړي د دوی د پاره، چا د پاره؟ د دې منافقانو د پاره. استغفر لهم، کچره تبخنه غواړي د دوی د پاره، او لا تستغفر لهم، یا بخنه نه غواړي د دوی د پاره. نو یو خبره ده، که غواړي او که نه غواړي اسیم نه قبلېږي. انت استغفر لهم، کچره ته بخنه غواړي د دوی دپاره، 70 مره بې شمېره ځله، فلن یغفر الله لهم، نو چرې بخنه نه کوي الله دوی ته. که بې شمېره ځله ولا بخنه وغواړي، خو یاد ساته الله ورته بخنه نه کوي. څه مطلب شو؟ ما و تا خو پرېږده، که منافق له پیغمبر هم بخنه وغواړي الله ورته معافي نه کوي. الله اکبر، الله دې مونږ د منافقت نه وساتي. امین. چا مونږ ویلې؟ الله دې مونږ د منافقت نه وساتي. ځکه وګوره، پیغمبر پاک کوتا بخنه وغواړي، ام الله وی زه ورته معافي نه کوم، او یو پیره دوه پیره نه. الله وی اے زما محبوب پیغمبره، اے زما محبوب پیغمبره، که بے شمېره ځله ولا بخنه وغواړي، امت زه معافي نه کوم. گور 70 مره تنر، او یا زلا، نو څه مطلب شو؟ او یا زلا که اغواړي نو بخنه وته نه کوي، او که یو او یا زلا اغواړي نو کوي وته. څه وایي عرب چې کله وایي د یو کار د پاره چېره بې شمېره، نو عرب وایي 70. څه وایي؟ 70. ځکه د اکایه انتها دا څه ده؟ 10. شیرے دس، د دس نه چې وړي نو دا بیا دہائی شروع شي. دس او ایک، دس او دو، دس او تین، دس شروع شي. نو دس دا د اکائی انتہا ده، او بلې غاړې ته ورځو ته وګوره، د ورځو انتہا هغه څه دی؟ ست دی کنه. نو دس او ست څه شو؟ 70 شو کنه. 10 او 7 چو کی سو شو؟ ذرا بھی چکے نہ 70 شو، 10 ست 70 نہ 70 روڑو. سمت لب شو کہ بے شمیر زلا ولا بخنا غواڑی اللہ و تا بخنا نہ کہی. ذالک بانهم کفروا بالله ورسولی، دا پدی وجہ باندې چې یقینن دوی یو قوم دے، دا پدی وجہ باندې چې یقینن دوی کفروا بالله، انکار وکړو په الله باندې او په پیغمبر د الله باندې. والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله توفیق نه ورکوي قوم فاسقانو ته. نور ان شاء الله بیا وایو. یا ایها النبی، اے پیغمبر علیہ السلام، جاهد الکفار، جہاد وکړه کافرانو سره. ګوره په دویم ځل چې زه سبق ویم، نو گپ شپ دې ټیم کې مه لګوې، غور سره ګوره سبق ته. یو ټکی نیم بتانه پاتې شوی یا به ستا ذهن هغه ټایم کې کار نی کړې، نه ته د دې ټایم کې پام کوونو زه چې کله تیریږم نه ته ته سوچ کوونو پوه به شپې. او که یو بل ته ګورې چې مڼه استاد خو یسیم په تیزه وایي پرېږدم مڼه بس، نو یاد ساته بیا به نه پوهېږي. یعنی زه دومره ستړی یم مرې مدارې ستړی شو، خو زه چې دا دوباره ویم دې دپاره چېرې تاسو ته لږ سوچ وکې. یا ایها النبی، اے پیغمبر علیہ السلام، جاہد الکفار، جہاد کر کافران سر پتر باندی، والمنافقین، او د منافقان سر بجب باندی، واغلظ علیہم، او سختی کو پدوی باندی، و مأواہم جہنم، او زیر دوی جہنم دے، و بئس المصیر، او ډیر بس زیر د ورتلو دا جہنم. قسمون خوری پان لا باندی، ما قالو چن دی ویلی دوی، او دا گیگ سرا ویلی دوی کلمه دا کفر، و کفرو بعد اسلامیم، او کار دا کفر اکڑو پس دا اظهار دا اسلام خبلنا، او قصد اکو پا غصب باندی، یا قصد اکڑو پا غصب باندی، لم یا نالو چی حاصل نکڑل، و ما نقمو او دوی بد نگنی دا مومنانونا، الا ان اغناهم اللہ، مگر دا چی مالدارک، کړی دی دوی لرا الله، او پیغمبر دا الله د خپل فضل الله. ف ایتوبو، پس کچر رو ګرځیدل دوی، یکو خیر اللهم شی بغور د دوی د پاره، او کچر وخت دوی سزا بور کی دوی ته الله سزا درنا کبه دنیا و اخرت کی، او نه به دوی د پاره پس مګه کی می ولی ولا نصیر، نسوک دوست او نسوک امدادی، او باجر دوی ناغه سوک دی احد الله، چې لوس کی د الله سره وعده کی د الله سره. کچر را دی کوم لین آتانا، کچر را دی کوم لین آتانا، کچر را دی کوم آتا من فضلی، دخ بل فضل نمال، نو خامخا خیرات بکومد، او خامخا شم بزدنی کانونا. بسر کلا چی ورکی اللہ دویتا دخ بل فضل نا بخلو بی، نو بخل کئی بی پدی باندی، او وڑ دوی و مور دون، فدا سیال کی چی دوی مخڑون کی، نو راوستو دی بخل دوی لرا منافقت تا، فی قلوبیم پزنوند دوی کے، الہ یومی القونو، تروز تر ملاقات پوری، ای بما اخلف اللہ بسوب داغیم، چی خلافیو کدا اللہ سرا، ما وعدوہو داغس، وعدو چی وعدے کڑے ودا اللہ سرا، و بما کانو یکذبون، اب بسوب داغی چی، او وی ما کانو یکذبون، او بسام داغی چی دی دوی دروغ جن، آیا نپویگی دوی چی یقینن اللہ پویگی پا پتو دا دوی باندی، او پجر گو دا دوی باندی، او یقینن اللہ پویگی پا پتو باندی، اگا کسان چی بدنامی دوی پا خوشی سر مال خرچ کون کی دا مومنانو نا پا صدقاتو کی، او آن کسان چی نمومی الا جہد و مگر طاقت خبل، نو ٹوکی کئی من ہم دا دوی بزی سزا دا ٹوک بور کی اللہ دوی تو دوی دا پارا زام درناک دے. استغفر لهم، کچر تو بخن غواڑی دا دوی دا پارا، او لا تستغفر لهم، یا بخن غواڑی دا دوی دا پارا، کچر تو بخن غواڑی دا دوی دا پارا، سبعین مرتن، بیشمیر ازلا، فلی یغفر اللہ لهم، نو چر بخن نکی اللہ دوی تا، دا پدی وجبانی چیقینن دوی، کفرو باللہ، انکار اکڑو پیو والی دا اللہ باندی، یا کفر اکڑے رے پیو والی دا اللہ باندی، و رسولی، او پیغمبر دا اللہ باندی، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، او اللہ توفیق نور کئی قوم فاسقانو تا،